มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ0818668591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันพุธที่5ตุลาคมค่ะเปิดรายการหมุนตามเวลากับเดือนตุลาคมนะคะกับเรื่องที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะเวลาช่างผ่านไปเร็วนะคะคุณฟังเดือนตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งปีงบประมาณใหม่นะคะก็มีคุณฟังหลายๆท่านที่ได้เกษียณอายุราชการไปนะคะเมื่อวันที่30กันยายนค่ะค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขกันนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกนะคะหมุนตามเทคโนโลยีค่ะมีเรื่องของสติ๊กเกอร์ติดผิวหนังจากผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาฝากกันค่ะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมมาคุยกันถึงเรื่องของความมหัศจรรย์ของรังผึ้งค่ะและปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนเสนอเรื่องรู้ให้ทันอันตรายที่อาจจะทำร้ายลูกของคุณนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะในช่วงหมุนตามเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์ติดผิวหนังจากผิวหนังอิเล็กทรอนิกส์นะคะจอห์นโรเจอร์นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยและคณะค่ะก็ได้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติทางกลศาสตร์คล้ายกับผิวหนังของมนุษย์หรือที่เรียกว่า epidermal electronics นะคะหนังกำพร้าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสติ๊กเกอร์ผิวหนังโดยวางแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนผิวหนังแล้วก็ถูเบาๆด้วยน้ำทำให้แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวติดอยู่บนผิวหนังได้ค่ะและยากต่อการสังเกตนะคะว่าอุปกรณ์ดังกล่าวคือแผ่นอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยเนื่องจากเป็นวงจรที่ต้องใช้ไฟเลี้ยงที่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเช่นทรานซิสเตอร์ไดโอดและอุปกรณ์กึ่งตัวนำซึ่งทำเป็นแผ่นบางๆและทำให้เล็กลงจนมีขนาดเท่ากับตุ่มหรือริ้วรอยเล็กๆบนผิวหนังนอกจากนี้นะคะวัสดุดังกล่าวก็ยังมีส่วนประกอบของแผ่นยางเรียกว่าอิลาสโทเมอร์ค่ะที่เรียนแบบทั้งความหนาและความยืดหยุ่นของผิวหนังคล้ายกับแผ่นพลาสติกเหนียวอิลาสโทเมอร์นั้นก็จะติดอยู่ที่ผิวหนังบริเวณใดก็ได้เป็นระยะเวลามากกว่า24ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ในแผงวงจรยังทำให้เส้นลวดอยู่ติดกับชิ้นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะซึ่งได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคาดคะเนความเค้นและความเครียดค่ะซึ่งจะเปลี่ยนแปลงต ามการออกแบบที่ต่างกันจากนั้นจึงเลือกรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นสูงจากการทดลองนะคะนำไปติดบริเวณหน้าอกและตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจพบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้เครื่องอิเล็กโทรการ์ดไดโอแกรมและเมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปติดที่บริเวณคอของผู้ป่วยพร้อมกับเครื่องขยายเสียงและแปรสัญญาณด้วยคอมพิวเตอร์ก็พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถแปรสัญญาณออกมาได้4ชนิดนั่นก็คือขึ้นลงซ้ายและขวาค่ะซึ่งนักวิจัยคาดหวังกันนะคะว่าจะสามารถพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้ากับกระบวนการต่างๆของร่างกายเช่นการเคลื่อนที่ของเอนไซม์แล้วก็แอนติบอดีนะคะเพื่อการวิเคราะห์กระบวนการที่ก่อให้เกิดโรคต่อไปค่ะ จากฉันไปรู้ไม่เป็นยังไงอ้างว้างเพียงใดเมื่อไม่มีเธอทุกคืนได้แต่ภาวนาให้เธอทบทวนใจตัวเองให้พบความจริงว่าเธอรักใครและกลับมามาอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนอีกนะเธอถ้ายังรักฉันก็อภัยอย่าไปไหนอีกเหมือนเคยถ้าเธอรู้ว่าเธอรักใครอยู่ด้วยกันตรงนี้ทุกวินาทีเรื่อยไปอย่าหายไปอีกหายไปจากฉันอีกนะไม่ถ้าเธอรักกันน้ำตามันเอ่อล้นมาจากสองตาเพราะมันเกินบรรยายที่ได้เจอกันเหมือนในวันวานเข้าใจและไม่มีอะไรต้องการที่ทิ้งกันไปก็จะไม่จำไม่ทำให้เธอหนักใจอย่าไปไหนอีกนะเธอถ้ายังรักฉันก็อภัยอย่าไปไหนอีกเหมือนเคยถ้าเธอรู้ว่าเธอรักใครจากฉันอีกนะได้ไหมถ้าเธอรักกันวันเวลาของเราที่หายไปไม่เคยจะใส่ใจเสียแล้วก็เสียไปวันเวลาของเราที่เริ่มใหม่จะรู้ว่าเธอรักใครอยู่ด้วยกันตรงนี้ทุกวินาทีเรื่อยไปอย่าหายไปอีกหายไปจากฉันอีกนะได้ไหมถ้าเธอรักกัน ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลากับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะวันนี้มีเรื่องของความมหัศจรรย์ของรังผึ้งนะคะผึ้งนั้นสร้างรังเพื่อไว้ใช้อยู่อาศัยเก็บน้ำหวานแล้วก็ฟักตัวอ่อนคุณฟังทราบกันไหมคะว่าภายใต้รังอันบกวนนั้นซ่อนอะไรไว้บ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทราบชนิดของผึ้งที่อาศัยอยู่ในรังก่อนค่ะโดยผึ้งที่ตัวใหญ่ที่สุดเรียกว่าผึ้งนางพญามีหน้าที่ในการออกไข่โดยไข่ก็จะถูกผสมโดยผึ้งตัวผู้แล้วก็ฟักเป็นตัวหนอนในลำดับต่อไปค่ะผึ้งงานนั้นเป็นผึ้งตัวเมียนะคะแต่ไม่สามารถออกไข่ได้เหมือนผึ้งนางพญาโดยผึ้งงานจะฟักออกจากไข่ที่ผสมแล้วพวกนี้ก็ทำงานอย่างหนักทั้งสร้างรังเก็บไข่เก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เพื่อเป็นอาหารของตัวอ่อนค่ะสุดท้ายคือผึ้งตัวผู้นะคะเกิดมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสมเมื่อผึ้งงานรวบรวมน้ำหวานจากดอกไม้ได้มากพอก็จะสร้างขี้ผึ้งทำเป็นรังผึ้งจากต่อมผลิตไข่ผึ้งที่อยู่ส่วนท้องของลำตัวนะคะโดยใช้ส่วนปากทำไข่เป็นแผ่นบางๆแล้วก่อตัวเป็นรวงรูปหกเหลี่ยมแบบที่เห็นกันทั่วไปนะคะรังผึ้งหรือรวงผึ้งนั้นถูกสร้างอย่างมีระเบียบแบบแผนเพราะจากการพิสูจน์โดยนักคณิตศาสตร์ก็ปรากฏว่ารังผึ้งจะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าเสมอและจากการคำนวณอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็จะพบนะคะว่าผึ้งทุกชนิดนะคะทุกประเภทสายพันธุ์ไม่ว่าจะสร้างรังขนาดแค่ไหนรูปหกเหลี่ยมในช่องของรังผึ้งก็จะทำมุมป้าน109องศา28ลิปดาทำมุมแหลม70องศา32ลิปดาทุกรังซึ่งการสร้างรูปทรงลักษณะนี้ก็จะทำให้รังผึ้งมีความจุมากที่สุดและสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนั่นเองค่ะก็ไม่รู้ว่าเหล่าผึ้งตัวน้อยไปเรียนเลขกันมาจากสำนักไหนกันนะคะถึงได้คำนวณกันได้อย่างแม่นยำอย่างนี้นะคะก็ทำให้มนุษย์ทึ่งกับความมหัศจรรย์จากโลกแมลงไปตามๆกันเลยค่ะอีกเรื่องนะคะวันนี้ก่อนจากกันในช่วงที่สองนี้มีเรื่องของวิธีล้างเขียงสะอาดปราศจากเชื้อรามาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะวิธีล้างเขียงให้สะอาดโดยปราศจากเชื้อราแล้วก็สามารถขจัดคราบและกลิ่นติดเขียงให้สะอาดหมดจดทำได้3วิธีง่ายๆด้วยกันนะคะเขียงนั้นเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสโดยตรงกับวัตถุดิบประกอบอาหารจึงจะต้องรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะเขียงไม้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราหลังจากล้างเขียงด้วยน้ำสะอาดให้นำไปแช่ในน้ำต้มผสมน้ำส้มสายชูทิ้งไว้สักพักหรือใช้เกลือป่นโรยหน้าเขียงผ่ามะนาวครึ่งลูกขัดถูให้ทั่วค่ะล้างด้วยน้ำร้อนหรือนำฟองน้ำชุบเกลือป่นขัดให้ทั่วหน้าเขียงล้างด้วยน้ำสะอาดทั้ง3วิธีก็ให้ใช้ผ้าซับน้ำออกในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนำไปพึ่งแดดให้แห้งก่อนเก็บนะคะวิธีข้างต้นนั้นก็จะกำจัดกลิ่นคาวแล้วก็เศษอาหารที่สะสมในเนื้อไม้ให้หมดไปทั้งยังไม่มีเชื้อรามารบกวนอีกด้วยค่ะ นั่งมองรอยยิ้มที่เธอมีเห็นทุกวันภาพของเธอคำติดอยู่ในใจเป็นประจำเรื่อยมาและเธอคนนี้ที่มีรอยยิ้มทุกเวลาทุกนาทีที่หันมองมาก็เหมือนว่าเราจะเข้าใจอาจเพราะเราอยู่ใกล้กันอาจเพราะมองตากันทุกวันอาจเพราะมีมีเธอและฉันสองใจจะวันนี้ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือวันไหนคนนี้ที่รักตลอดไปเธอคนเดียวแต่วันนั้นวันที่เราเฝ้ารองานอยู่รถตู้แห่งความรักพาเราไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจอาจเพราะเราอยู่ใกล้กัน อาจเพราะมองตากันทุกวันอาจเพราะมีความผูกพันมีเธอและฉันสองใจจะวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน2คณะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนสอบถามได้ที่02-549-3618-19สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.grad.imutt.ac.th ถึงวันที่12ตุลาคมนี้นะครับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายในช่วงนี้นะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะมีเรื่องที่เกี่ยวกับอันตรายกับเด็กนะคะมาฝากกันค่ะคุณฟังคะเชื้อนิวมอคอคัสแล้วก็เชื้อ NTHI เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคหูชั้นกลางอักเสบแล้วก็โรคปอดบวมในเด็กนะคะเชื้อนิวโมคอคัสนั้นยังทำให้เกิด IPD นะคะเชื้อทั้งสองชนิดนี้อาจจะพบในโพรงจมูกแล้วก็ลำคอของคนทั่วไปค่ะโดยที่ไม่เกิดโรคใดๆแต่เมื่อร่างกายอ่อนแอ2เชื้อร้ายก็จะก่อให้เกิดโรคอันตรายได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า2ขวบมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุดนะคะโรคหูชั้นกลางอักเสบนั้นเป็นโรคติดเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักมองข้ามค่ะโดยไม่ทราบว่า 80% ของเด็กอายุที่ต่ำกว่า3ปีมีโอกาสเป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบอย่างน้อย1ครั้งโรคนี้มักเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดให้สังเกตนะคะว่าเด็กจะมีอาการปวดหูเจ็บหูเอามือจับหรือกุมหูบ่อยๆซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอาจจะทำให้เป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังหรือหูน้ำหนวกได้ค่ะซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของลูกน้อยเนื่องจากว่าหูอยู่บริเวณฐานสมองแล้วก็มีช่องทางเชื่อมถึงกันได้หมดตั้งแต่สมองจนถึงปอดนะคะดังนั้นหากเด็กเป็นหูชั้นกลางอักเสบการที่เชื้อจะกระจายไปยังอวัยวะต่างๆจึงเป็นเรื่องง่ายค่ะเช่นจากหูไปสมองก็ทำให้เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือฝีในสมองได้ค่ะโรคที่2คือโรคปอดบวมนะคะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกก็พบว่าโรคปอดบวมนี้ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า5ปีเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ1ในแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตถึง2ล้านคนค่ะโดยเด็กที่ป่วยจะมีอาการไข้ไอเหนื่อยหอบหายใจลำบากหรือมีเสียงผิดปกติขณะหายใจค่ะหากปล่อยไว้อาจจะนำไปสู่ภาวะหายใจล้มเหลวหรือภาวะช็อกได้โรคที่3นะคะโรค IPD ค่ะเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงจากเชื้อนิวโมคอคัสค่ะทำให้เด็กๆมีโอกาสพิการแล้วก็เสียชีวิตสูงมากค่ะก็ประกอบไปด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะโดยเด็กมักจะมีไข้สูงซึมหรืององแงชักพ่อแม่ควรจะหมั่นสังเกตอาการลูกน้อยอย่างใกล้ชิดนะคะหากลูกมีอาการผิดปกติรีบพาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีก การป้องกันลูกน้อยจาก2เชื้อร้าย3โรคอันตรายนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องหลีกเลี่ยงการพาลูกๆเข้าไปในที่แออัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนอกจากนี้นะคะควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะดูแลความสะอาดเครื่องใช้ของลูกน้อยหมั่นล้างมือบ่อยๆปิดปากและจมูกทุกครั้งที่ไอจามปัจจุบันมีวัคซีน IPD Plus ปอดหูอักเสบนะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรครุนแรงเหล่านี้โดยจัดเป็นวัคซีนเสริมที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะพิจารณาให้ลูกน้อยได้ค่ะ เวลาอยู่ใกล้เธอฉันชอบวิธีที่เธอคุยกับฉันเวลาเธอซุ่มซ่ามมันทำให้ฉันอดยิ้มไม่ได้เธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบที่เธอชอบร้องเพลงผิดคีย์มันดูน่ารักดีจะทำให้โลกสดใสมีเหตุผลนับเป็นร้อยเป็นพันที่ทำให้ฉันนั้นต้องรักเธอไม่เบื่อสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังตกหลุมรักเธอได้ทุกวัน บังบัง มีแต่เธอในหัวใจรู้สึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงานยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้ใจกันก็เธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจอเวลาตื่นเช้ามาฉันชอบที่ฉันได้เจอเธอก่อนใครอะไรที่วุ่นวายก็ลืมไปเลยเมื่อฉันมีเธอเธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบวิธีที่เธอมาเปลี่ยนฉันให้เป็นคนสำคัญไม่มีใครดีเท่าเธอมีเหตุผลนับเป็นร้อยเป็นพันที่ทำให้ฉันนั้นต้องรักเธอไม่เบื่อสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังตกหลุมรักเธอได้ทุกวัน บังบัง มีแต่เธอในหัวใจรู้สึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงานยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้ใจกันก็เธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจ